بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقوا في أنجليا صلاة أو ركن الثاني من أركان الإسلام، nayo ni nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za Uislamu. Tukawa tumeishia na kipengele miongoni mwa vipengele ambavyo vinafungamana na swala. Katika nukta nyingine ya kuzungumzia swala, kuna swala zima la hukumu salat aljamaa, hukumu ya swala ya jamaa, hukumu ya swala ya jamaa. Ahlul ilm wanasema wa hiya fardun ala rijali, swala ya jamaa ni faradhi kwa wanaume. Fil hadhari was safari, wanapokuwa wapo katika miji yao na hali ya kuwa pia wapo safarini. Ni faradhun, jambo la faradhi la lazima kwa wanaume wanapokuwa hadhar, wapo katika mji hawajasafiri. Wa fi safari, na vile vile katika safari. Wa fi hali al-amani wal khawfi, na vile vile ni faradhi katika hali ya amani. Yani nchi yao au mji yao, mji wao utakapokuwa na amani, ni lazima waswali salatul jamaa. Wal khawfi, na vile vile wanapokuwa mji wao na hofu, kuna hofu nyingi, lazima vile vile swala jamaa isimamishwe, ni wajibu. Wajibatun wujuban ainiya, jambo la wajibu tena ujuu, wajibu leo wa lazima. Katika hali ya hadhar, wakiwepo safari, nchi na amani, mji una amani, nchi na hofu, mji una hofu, swala ya jamaa ni jambo la faradhi. Na vile vile kuzungumzia swala ya jamaa, wa makana salati aljamaa huwa almasjid, na sehemu ya kuiswali swala ya jamaa kwa wanaume ni msikitini. Swala ya jamaa huswaliwa na wanaume msikitini. Fayajibu fi'laha fil masajid, ni wajibu kuitekeleza ibada hiyo mkiwa msikitini. وتنعقد الجماعة بواحد مع الإمام نجماعة وتنعقد الجماعة نائنا قباليك نقونغان جماعة كما نجماعة نفتكانا بواحد مع الإمام كم تموجة فموجة نإمام هيو بين جماعة أكي وإمام ننمياتي كنا مأموما موجة يسابيك هيو الجماعة فيلا فيلا. ويجوز للنساء الخروج الى المساجد نينفا ينجوز kwa wanawake kuja msikitini kutoka na kwenda msikitini najuzu si jambo la wajibu la lazima la inafaa kwa wanawake nao wakatoka kwenda msikitini washuhudi aljamaa na kushuhudia vile vile jamaa ya waislamu inajuzu lakini yote haya kwa wanawake bishurutin khaswatin lahun kwa masharti maalumu kwa wao wana masharti yao ambayo wanatakiwa wayachunge pale wanapokuwa wametoka katika kwenda msikitini kutekeleza ibada hiyo na vile vile wayaharumu an yaumma aljamaa fil masjid ahadun ghairu imami ratib na ni haram an yaumma aljamaa akawa imamu wa lile kundi la watu wanaoswali ni haram akawa imamu wa watu fil masjid katika msikiti ahadun mtu yote haifai na ni haram mtu akawa ni imamu katika msikiti mtu yote yule ghairu imami ratib isipokuwa yule imamu aliyewekwa na taratibu aliyewekwa alichaguliwa kwamba huyu ndio imamu kwa hiyo mtu mwingine yote ni haram kwake yeye kuendesha ibada ya sala ya jamaa kinyume na imam illa biidhnihi isipokuwa ataweza kusalisha kwa idhni ya imam naomba kumwambia bwana wewe swalisha basi mtu hapo anasalisha au udhrihi au kwa udhuru ambao imamu umempata, basi hapo unaweza kuchaguana mwana fulani au allan akasalisha. Lakini tu mtu mwenye akatoka tu anakotokea huko akafika na kuanza kusalisha, na pia kwa jicho la mbali pale inaonyesha kwamba mtu huyu hawezi akachunga maslahi ya watu, ni mtu ambaye hawezi kuchunga maslahi ya watu, kwa sababu kuna misikiti ambayo inafahamika kwamba msikiti huu wewe ukienda pale hawakubali mpaka una taratibu kadha kadha kadha. Mathalan kwa misikiti mingine unakwenda unakuta msikiti umeshaweka kanzu yao pale, imetundikwa kanzu pale, kwamba wewe ukija kama una kanzu so vaa hiyo kanzu. Au msikiti mwingine washa taratibu zao za kuswali zimesogea mbele kidogo, wewe ukawa umeshachukua mazoea ulikotoka, basi na muda huo wa swala la subiria idhini ya imam aamrishwa tu waswali, au vumilia mpaka ule muda ukapofika imam amekuja, basi watu waswali. Na vile vile wa idha uqimati swala, na pindi itakaposimamishwa swala ya jamaa, lam yajuzi shurua fi salati nafila, haifai kuanza kuswali swala ya sunna, la ratibatan wala tahiyatan, haifai mtu akaanza kuswali swala ya sunna, sio ratiba, yani swala inayofungamana na swala ya sunna ambayo inayoambatana na swala, wala tahiyatal masjid, wala tahiyata masjidin, wala tahiyatul masjid, swala ile ya salamu ya msikitini, wala ghairiha, wala sio kwa hizo, haifai. Swala jamaa imekimiwa hapo, mtu yeye akaanza kufanyaje kuswali swala zake za sunna kama tahiyatul masjid au rak'ataini qabla salati adh-dhuhri ila ghairi dhalik, haitofaa. Ama yule ambaye yupo katikati ya swala zake mbili na swali, na tayari jamaa imeshasimamishwa, yakulu Sheikh Suleiman ar-Ruhaili hafidhahullahu ta'ala, anasema Sheikh Suleiman ar-Ruhaili kwamba mtu huyu ana hali mbili, yani wewe uko na swali sunna yako na swala ya jamaa imesimamishwa. Sheikh anasema mtu huyu ana hali mbili. Hali ya kwanza anasema ikiwa yeye anafahamu kabisa kwamba huyu imamu wa msikiti ni mrefushaji, ni mtu wa kurefusha, kwa hiyo nikimaliza hapa nina uwezo wa kusoma, nikamaliza nikarukuu nikasujudu nikamaliza na bado nina mdiriki, basi naruhusiwa aendelee ili akamilishe ibada yake ndio arudi katika swafu. Hii ni hali ya kwanza, ikiwa namjua kwamba huyu imamu huyu ni mrefushaji, kama kwenye kusujudu hapa au kwenye kusimama hapa, anaweza kusimama hata dakika tatu hivi au nne, na mimi nimebaki na rakaa moja au nimebaki na sehemu kidogo tu, basi aambiwa malizia, kisha baada ya hapo uje uunge. Hali ya kwanza. Hali ya pili ni yule mtu ambaye imamu anamjua kabisa kwamba huyu imamu sio mwenye kwenda kwa muda mrefu, mwenye kuswalisha kwa muda mrefu, yaani hapa nikikaa tu, hata kama nikisema nikienda kurukuu, nitoka kurukuu yaani kwenda kwenye kurukuu tu ashaondoka, nikienda kusujudu tu tayari ashaondoka, hata nikienda kumswalia mtume tu kwenye tahiyatu ya mwisho tayari ashaondoka. Basi Sheikh anasema mtu huyu anatakiwa aivunje swala yake ya sunna na aje katika swala ya jamaa. Kwa hiyo kila yule ambaye anayeswali swala ya sunna, anapokuwa swala ya jamaa imesimamishwa, aangalie hali zake mbili, juu ya imamu na yeye mwenyewe jinsi alivyo. Thumma, kisha jambo lingine baada ya salatu jamaa kwa ufupi, tuangalie sunani rawatib, sunani arrawatib, sunna za rawatib, yani swala ambazo zinazofungamana, swala za sunna ambazo zinafungamana na kila swala au na swala za faradhi, kwa maana kila swala ya faradhi au baadhi ya swala za faradhi lazima zianzwe na sunna zake, au baada yake kuna swala za sunna zingine. Ahlul ilmi anasema kupitia maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, as-sunan ar-rawatib wa jumlatuha 12 rak'atan, ujumla wake zipo 12, jumla yake rawatib zipo 12, rawatib zipo 12, yani qabliya na baadiya, qabliya na baadiya ziko 12, zinaanza kuhesabiwa hivi: rak'ataini qabla dhuhur, rak'ataini qabla dhuhur, hesabu rak'a mbili kabla ya dhuhur, rak'a mbili, wa rak'ataini ba'daha, na rak'a mbili baada ya swala ya dhuhur, na rak'a mbili baada ya swala ya dhuhur, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, na rakaa mbili baada ya swala ya magharibi nyumbani, na rakaa mbili baada salatu al-maghrib fil bayt nyumbani, wa rak'atayn ba'da al-isha, na rakaa mbili ba'da al-isha fil bayt nyumbani, wa rak'atayn qabla al-fajr, na rakaa mbili qabla al-fajr, qabla salatu al-fajr, qabla salatu al-fajr, jumla 10 hizo, jumla 10. Wa jaa fi riwayatin akhar, na imekuja katika riwaya nyingine, annahu kana, kama mtume alayhi salatu wasalam alikuwa, yusalli qabla dhuhur arba'a, alikuwa mtume anaswali qabla ya dhuhuri rak'a 4, kwa hiyo qabla ya salatu dhuhuri 4, ba'da al-maghrib, na ba'da ya dhuhuri 2, 6, na ba'da al-maghrib 2 nyumbani, na ba'da al-isha 2 nyumbani, na kabla al-fajr salatu al-fajr 12 jumla yake, jumla zake zinakuwa 12. Hizo ndio sunna ya rawatib na fi'lu ratiba, na kuiswali sunna ya ratiba, hizi swala ambazo zinakuwa kabla ya swala ya faradhi fil bayt, mtu akazisalia nyumbani, afdhalu min fi'liha fil masjid, ni bora zaidi kuliko mtu kuzisalia msikitini, ni bora zaidi mtu akazisalia nyumbani kuliko kuzisalia wapi? Msikitini. Kwa hiyo mpaka hapa, kwa ufupi huu kuhusiana nguzo hii ya pili ya sala, tutakuwa tumeishia hapa. Thumma qala ar-rukn ath-thalith, nguzo ya tatu, wa huwa az-zaka, nayo ni zaka. Nguzo ya tatu ya Uislamu ni zaka. Wa huwa ar-rukn ath-thalith, nayo ni nguzo ya tatu. Na zaka huwa tuhru wan-nama. Zaka maana yake nini? Ni kusafishwa. Wanama, na kukua, waziada, na kuzidi, walbaraka, na baraka. Ndiyo maana ya zaka kilugha ya Kiarabu. Yani neno zaka waweza kulitumia kwa maana ya kujitoharisha, kusafisha, kujitakasa. Neno zaka linaweza kutumia kwa maana annama, kukua kwa kitu, hichi kitu kinakuwa. Vile vile neno zaka linaweza kutumia kwa maana aziada, kuzidi. Neno vile vile zaka linaweza kutumia kwa maana albaraka, kwa maana ya baraka. Ama kiistilahi wanasema ni haqqun wajib fi malin makhsusin, ni haki ya wajib, ni haki ya lazima inayopatikana katika mali maalum. Haqqun wajib ni haki ambayo ni ya lazima, fi malin makhsusin, inayopatikana katika mali maalum, li ta'ifatin makhsusatin, ambayo ni maalum kwa watu fulani. Litaifatin makhsusatin, ambayo ni maalumu kwa watu fulani. Fi waktin makhsusin, na katika wakati maalumu hutolewa. Makusudio yote hayo nini? Litahkiki ridha Allah, kwa ajili ya kulihakiki na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Watazkiyatu nafsi, na kuisafisha nafsi. Walmali, na kuisafisha mali yako. Walmujtamai, na kuisafisha jamii, na kuisafisha jamii. Hiyo ndo maana ya zaka kiistilahi, kwa maana ni fungu maalum au ni haki ya wajibu ambayo inakuwa katika mali maalum na hupewa watu ambao ni maalum na katika wakati maalum, na kusudio lake ni kupata radhi za Allah. Watazkiyatun nafsi, na kuisafisha nafsi. Walmali, na mali ulionayo unapotoa zaka, mali ile inasafishwa. Walmujtamai, na jamii vile vile inasafishwa kutokana na zaka. Walizakati ahamiyatuha, zaka ina umuhimu mkubwa sana. Miongoni mwa umuhimu wa zaka, moja, muwasatul fuqara, muwasat alfuqara. Katika mambo ya umuhimu wa zaka, zaka inawaliwaza mafakiri, zaka inawaliwaza wale watu ambao ni mafakiri. Inapotolewa, inapotakikana, basi wale mafakiri hujihisi na wao pia watu, hujihisi pia wapo katika kundi la watu. Mbili, vile vile katika umuhimu wa zaka, tatuhiru nafsi min al-bukhli wa tamai, ni kuisafisha nafsi kutokamana na ubakhili na tamaa. Kuisafisha nafsi kutokamana na ubakhili na vile vile na tamaa. Mtoa zaka anaisafisha nafsi yake kutokana na ubakhili na vile vile na tamaa. Na muhimu wa tatu na mwisho, iqamatul masalihil amma, ni kuweka maslahi ya kijamii, yani ya ujumla. Kwa maana zaka inaeneza, inasimamisha maslahi, faida na umuhimu na maslahi katika jamii. Hiyo ni katika miongoni mwa umuhimu wa zaka. Na kuna hikma ya kuwekwa zaka, kuna hikma ya kuruhusiwa zaka, ipo hikma. Kwa nini Allah aweke zaka? Kuna hikma gani? Miongoni mwa hikma hizo ni kwamba annaha taj'alul mujtama al-islamiyya, kwamba zaka inaifanya ile jamii ya Kiislamu kaannahu usratun wahida, kama vile ni familia moja. Zaka inapotolewa kwa usahihi, basi zaka ile, lengo la kuruhusiwa zaka hiyo mpaka watu wanaitoa ni kwamba inafanya ile jamii ya Waislamu inakuwa ni kama vile familia moja. Annaha taj'alul mujtama'a al-islamiyya ka'annahu usratun wahidatun, nayo inakuwa ni kama vile familia moja. Nasallallahu bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.